Lehen simptometan dira larruko inflamazio batzuk. Eta larruko inflamazio horiak tratatzen adira antibiotikarekin. Eta ez badira tratatzen batzutan joiten adira artikulazioetara edo nervio sistemara. Eta bizikiuntza tratatzen dira ere bai antibiotikin. Zakigo oraindik sobera kronizitatzen alden edo ez. Hori izpiskat zalantzan jarria da. Eta horren saiazteko praktikan prebentzioa ere biziki importantea da. Iratzeetan ibiltzen delarik batez ere, ahalez galtzaluzeak jarri behar dira. Eta ibilaldia ondoren, lagu guzia zaindu ikusteko ez denez lakastarik lutu lajuari. Balitz lakasta usikidura bat, sustut ez da eskuarekin tiratu behar. Obeda erostea farmazian badira lakastak ateratzeko tresneriatipiak eta horrekin itzuli behar da lakastaren hortzen kentzeko. Eta ondotik lajua garbitu. Eta ez alderantziz. Bigarren fase batean, zaindu behar dena da haste bat edo hiru hilabete berantago agertzen aldiren simptomat batzuk laju gainan. Eta hori da zinez erupzio berezi bat, deitzen dena frantsesez erritan migrantz. Eta hori agertzen bali bada hausikiduraren lekuan edo beste leku batean. Hor bai behar da kontsultatu eta agian medikoak ezarriko ditu antibiotikak.